جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور. باب ما ان احادیث کے بیان میں جو آئے ہیں اس بارے میں کہ نماز صحیح نہیں ہے بغیر طہورین بغیر وضو کے. طہور بضم طوا وضو کرنے کو کہتے ہیں اور طہور بضم بفتح طوا پانی کو کہتے ہیں. تو یہاں طہور نہیں ہے, ورنہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز صحیح نہیں ہے بغیر پانی کے, یعنی پانی پر کڑے ہو تو نماز ہوگی اور خشکی پر کڑے ہو تو نماز نہیں ہوگی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو یہاں طہور نہیں ہے, طہور سے مراد پانی نہیں ہے بلکہ طہور ہے. طہور کا معنی وضو. اس کا معنی یہ ہوا لا تقبل الصلاۃ, نماز صحیح نہیں ہے بغیر طہور بغیر وضو کرنے کے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ امام ترمیزی جو ترجمۃ الباب باندھتا ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے. یہ عموماً باب کی حدیث کو ترجمۃ الباب بناتا ہے. جس طرح یہاں اس نے کہا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور, اور یہی روایت الفاظ ہے روایت کے, عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور. اس لیے امام ترمذی کے روایات کا انطباق ترجمۃ الباب کے ساتھ بالکل ظاہر ہے. امام بخاری کے تراجم میں خفا ہے, امام ترمذی کے تراجم میں خفا نہیں ہے. یہ عموماً روایت باب کے الفاظ کو نقل کر ترجمہ بناتا ہے اور روایت کو ذیل میں اس کے لیے بطور دلیل کی بناتے ہیں. دو باتیں, حدثنا قتیبۃ ابن سعید قال اخبرنا ابو عوانا عن سماک ابن حرب. ہا, ترمیزی کا ایک سند تو قتیب ابن سعید ابو عوانا ہے, اور تیسرے نمبر پر استاد کون ہے؟ سماک. اب امام ترمیزی کا دوسرا استاد ہے حدثنا حناد, حناد کا استاد ہے وکی, وکی کا استاد ہے اسرائیل, اسرائیل کا استاد ہے سماک. اب دیکھو اول سند کا بھی تیسرا آیا کون؟ سماک. اور دوسری سند میں چوتھا آیا سماک. آگے سند متفق ہے عن مصعب ابن سعید. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحویل. اس لیے مصنف نے یہاں خا ذکر کیا, یعنی انتقال کیا ایک سند سے دوسری سند. ٹھیک ہے, البتہ یہاں ایک جدید بات سنو کہ ہا کنایا ہے تحویل, ہا کنایا ہے, اور تحویل کی دو قسم ہیں. ایک تحویل وہ ہے جو کثیر الوقوع ہو, اور ایک تحویل وہ ہے جو قلیل الوقوع ہو. ٹھیک ہے, یہ تقسیم اس لیے آئی کہ حدیث کے ایک جانب میں مصنف ہے امام ترمذی ہے, اور دوسری جانب میں صحابی ہے. اگر صحابی کی طرف سے سند ایک ہے اور مصنف کے قریب پہنچ کر دو بن گئے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کثیر الوقوع. کثیر ال, جس طرح یہاں صحابی جو ہے ابن عمر ہے, اس کا شاگرد مصعب ہے, اس کا شاگرد سماک ہے, تو صحابی کی طرف سے سند ایک جا رہی ہے, لیکن آگے سماک کے دو شاگرد ہیں, ایک شاگرد اسرائیل ہے اور ایک شاگرد جو ہے وہ ابو عوانہ ہے. ہے یا نہیں ہے؟ تو مصنف کی جانب جو ہے سند متعدد ہوا, اس کو کہتے ہیں تحویل کثیر الوقوع. ٹھیک ہے, اچھا. اور قلیل الوقوع یہ ہے کہ یہ جانب صحابی کا ہے, یہ مصنف کا ہے, مصنف کی طرف سے سند ایک جا رہی ہے. جب یہاں تک پہنچا اس کے دو شاگرد ہیں, ایک یہ ہے کہ یہ ہے, اس سے الگ سند حضور تک پہنچی, اس کی الگ سند حضور تک پہنچی. اب مصنف کی طرف سے سند ایک ہے, صحابی کی جانب جو ہے سندی دو ہو گئی, اس کو کہتے ہیں تحویل قلیل الوجود. تعلیل ال، یہاں کون سی تعویل ہے؟ کثیر الوجود صحابی کی طرف سے جو سند چلا ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن مصنف کی جانب دو ہو گئے. یہ تحویل کثیر الوجود ہے. عن مصعب بن سعد عن ابن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور، صحیح نہیں ہے نماز بغیر وضو کے. ولا صدقۃ، او صحیح نہیں ہے صدقہ من غلول، مال حرام سے. لا تقبل صلاة بغیر طہور، قبول کی دو قسم ہیں، ایک قبول اصابت ہے، ایک قبول اجابت ہے. ایک قبول اصابت ہے، ایک قبول قبول اصابت اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا ذمہ فارغ ہو جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبول اصابت. کیا ہو جائے؟ ذمہ فارغ ہو جائے. جس طرح اس نے عصر کی نماز وقت مکروہ میں پڑھی، تو یہ نماز قبول ہے، قبول اصابت کے ساتھ، یعنی بس اس کا ذمہ فارغ ہوا، ثواب شواب نہیں ملا. یہ قبول اصابت ہے. اور ایک قبول اجابت ہے، قبول توبت ہو. قبول اصابت اس کو کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہو اور اس پر ثواب مرتب ہو جائے. جیسے آپ فجر کی نماز با جماعت پڑھے، تو یہ نماز قبول ہے، قبول اصابت کے ساتھ، یعنی آپ کا ذمہ بھی فارغ ہوا اور ثواب بھی مل گیا. اور ایک ہے قبول اجابت، کہ وقت مکروہ میں نماز پڑھے، تو ذمہ تو فارغ ہوا لیکن ثواب سے محروم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان الفاظ، قبول کے دو معنی ہیں، ایک قبول کا معنی صحت اور ایک قبول کا معنی ثواب. ایک قبول کا معنی صحت اور ایک قبول کا معنی ثواب. اگر قبول کا معنی صحت ہو تو اس کا معنی لا تقبل لا تصح صلاۃ بغیر طہور، صحیح نہیں ہے نماز وضو کے بغیر. اور اگر قبول کا معنی ثواب ہے تو اس کا معنی یہ کہ لا تصاب الصلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز کا ثواب نہیں ہے، صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا معنی کیا ہے؟ لا تصح الصلاۃ بغیر طہور، کہ نماز صحیح نہیں ہے بغیر وضو کے. اور دوسرے کا معنی کیا ہے؟ لا تصاب على صلاۃ بغیر وضو، اگر بغیر وضو کی نماز پڑھی جائے تو اس کا ثواب نہیں ہے، صحیح ہے، ذمہ فارغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہاں لا تقبلو بمانا لا تصاب کی نہیں ہے، کیونکہ اگر لا تصاب کے ہو تو اس کا معنی ہے کہ وضو کے بغیر نماز پڑھنی صحیح تو ہے لیکن ثواب نہیں ہے، اور حالانکہ سرے سے صحیح نہیں ہے. اس لیے یہاں لا تقبلو بمانا لا تصاب کے نہیں ہے، بلکہ بمانا لا تصح، لا تصح صلاۃ بغیر طہور. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں لا تقبلو بمانا لا تصاب کے ہیں یا بمانا لا تصح کے؟ اس کی دلیل تو ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. تو یہ فاغسلوا وجوہکم طہارت ہے یا نہیں؟ اب اذا قمتم الی الصلاۃ یہ شرط ہے، اور فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ جزا ہے. اور شرط اور جزا میں تلازم ہوتا ہے، اگر جزا نہیں ہے منتفی ہے تو معلوم ہوا کہ شرط بھی منتفی ہے. معلوم ہوا کہ انتفاع وضو سے انتفاع صلاۃ کہتا ہے، نہ کہ انتفاع ثواب کہتا ہے. بات سمجھ میں؟ اذا قمتم الی الصلاۃ یہ شرط ہے، فاغسلوا وجوهكم، یہ جزا ہے، اور قانون یہ ہے کہ انتفاع جزا سے انتفاع شر کا، انتفاع شر سے انتفاع جزا. معلوم ہوا کہ انتفاع وضو سے انتفاع صلات کا آتا ہے، نہ کہ انتفاع ثواب کا آتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک دوسری دلیل کہ لا تقبلوا بمن لا تصحو کے ہیں، حدیث مبارک میں ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، مفتاح الصلاۃ. تو نبی علیہ السلام نے طہور کو چابی بنایا، اور چابی کے منتفی ہونے سے تالے کا کھل جانا منتفی ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ طہور کے منتفی ہونے سے صلاۃ منتفی ہے، نہ کہ ثواب منتفی ہے. بات آئی سن. تیسری دلیل ہماری اس حدیث میں ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور معطوف لہ ہے، او ولا صدقۃ من غلول، یہ اس پر معطوف ہے. اور قانون یہ ہے کہ معطوف معطوف لہ کا حکم ایک ہوتا ہے، اور لا صدقۃ من غلول ان کا معنی کیا ہے کہ مال حرام سے صدقہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملتا. تو وہاں تو نفس صدقہ کی نفی ہے، تو یہاں نفس صلاۃ کی نفی ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ لا صدقۃ من غلول کا معنی کیا ہے کہ اگر مال حرام سے صدقہ دیا جائے تو ثواب نہیں ملتا، یا صدقہ صحیح نہیں ہے، صدقہ صحیح نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ کہ طہارت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے، نہیں کہ ثواب نہیں ملتا. تین دلائل ہو گئے. پھر سنو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ لا تقبلو کی دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی لا تصح الصلاۃ، اور ایک اس کا معنی لا تصاب علی الصلاۃ، ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے، ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اول معنی صحیح ہے. وہ کون سا؟ لا تصح. اس کی تین دلائل ہیں. ایک دلیل یہ کہ قرآن میں ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، تو قمتم الی الصلاۃ شرط ہے، فاغسلوا جزا ہے، اور جہاں جزا منتفی ہو وہاں نفس شرط منتفی ہوتی ہے. تو اگر وضو نہیں ہے تو نفس صلاۃ نہیں ہوگی، نہ کہ ثواب منتفی ہو جائے. دوسرا یہ کہ حدیث میں ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، مفتاح الصلاۃ الطہور. تو طہور وضو کو حضور نے مفتاح بنایا، اور چابی نہ ہونے سے دخول فی الدار منتفی ہوتا ہے. تو اسی طریقہ سے وضو نہ ہونے سے صلاۃ منتفی. ٹھیک ہے. تیسری دلیل یہ ہے کہ یہاں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور معطوف علیہ ہے، او ولا صدقۃ من غلول، یہ کیا ہے؟ معطوف ہے. اور معطوف میں لا صدقۃ میں لا سے نفی ثواب صدقے کا ہے یا نفس صدقے کی نفی ہے؟ تو جب وہاں نفس صدقے کی نفی ہے تو یہاں نفس صلاۃ کی نفی ہے، نہ کہ ثواب کی نفی. بات آئی سمجھ؟ چوتھی دلیل یہ ہے کہ لا تقبل صلاۃ میں صلاۃ نکرہ ہے، اور سیاق نفی میں واقع ہے. اور قانون یہ ہے کہ نکرہ سیاق نفی کے لیے میں واقع ہو جائے تو وہ لا نفی جنس ہوتا ہے. تو اس لا نے جنس صلاۃ کو نفی کی، نہ کہ ثواب کو نفی کی. لا رجل فی الدار، رجل نکرہ ہے اور سیاق نفی میں واقع ہے، تو لا رجل سے، لا سے رجل کی صفت نفی ہوتی ہے یا نفس رجل کی نفی ہوتی ہے؟ نفس رجل کی نفی. تو یہاں بھی صلاۃ نکرہ ہے اور لا نفی ہے، اور نکرہ واقع ہے سیاق نفی میں، اور نکرہ سیاق نفی میں واقع ہو جائے تو لا نفی جنس کے لیے ہے. معلوم ہوا کہ یہ لا جنس صلاۃ کو نفی کرتا ہے، نہ کہ صفت صلاۃ کا جو ثواب ہے. ٹھیک ہے. ان چار دلائل کی وجہ سے ہم کہتے ہیں لا تقبلو بمانا لا تصاب کی نہیں ہے، بلکہ بمانا لا تصح. ٹھیک ہے. یہ تو پہلی بات تھی کہ لا تقبلو کے دو معنی ہیں، لا تصاب اور لا تصح، اور یہاں لا تصح مراد ہے، اور اس معنی مراد کی دلائل کتنے ہو گئے؟ چار. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی ہوائی جہاز میں ہے، وہاں پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے کہ تیمم کریں، اور نماز کا وقت آیا. اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین، فاقد کہ یہ گم کرنے والا ہے، پانی کو بھی اور مٹھی کو بھی. تو اب یہ جہاز میں کیا کرے گا, جہاز میں کیا کرے گا؟ امام مالک کہتے ہیں لا لا لا, اول سے مراد یہ ہے کہ نہ ادا ہے نہ قضا ہے, لا لا. بات سمجھ میں؟ امام شافعی رحمہ اللہ سے ہم نے پوچھا کہ وہ فاقد الطہورین کیا کرے گا, وہ کہتے ہیں نعم نعم, یعنی ادا بھی کرے گا اور جب پانی ملے تو قضا بھی کرے گا. نعم ادا کے لیے ہے اور نعم ثانی قضا کے لیے ہے. بات آئی سمجھ؟ امام مالک نے کیا کہا تھا؟ لا لا. اور امام شافعی نے کیا کہا تھا؟ نعم نعم. امام احمد رحمہ اللہ سے ہم نے پوچھا کہ فاقد الطہورین کیا کرے گا, اس نے کہا نعم لا. نعم نعم ادا کرے گا, لا قضا اس پر نہیں ہے, بغیر وضو کے ٹرکا دیں. بابا جی سے ہم نے پوچھا کہ فاقد الطہورین کیا کرے گا, اس نے کہا لا نعم, لا ادا نہ کرے, نعم قضا کرے. ٹھیک ہے, اس لیے اس میں شعر ہے فیہ مالک و شافعی و احمد و والامام اعظم لا لا نعم نعم نعم لا لا نعم. ٹھیک ہے, وہ لا لا امام مالک کا تھا, نعم نعم امام شافعی کا ہے, نعم لا امام احمد ابن حنبل کا ہے, اور لا نعم امام ابو حنیفہ کا ہے. غیر مقلد جو ہے وہ خارج ہے. امام صاحب نے کیا کہا کہ فاقد الطہورین لا لا مانا کیا؟ ادا نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور, حدیث میں ہے نماز جو ہے بغیر طہور کی جائز نہیں ہے, اور جب متحر مل جائے مٹی یا پانی تو نعم ٹھیک ہے, پھر قضا کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ دلیل ہماری تھی, یہ دلیل ہماری. دوسرا مسئلہ شارحین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا, آپ پیچھے مقتدی ہے, غیر مقلد کی ہوا نکل گئی. ٹھیک ہے, اب یہ جا کر کے وضو کرتا ہے, تو وضو کر کے اس نے جو ایک رکعت میری پیچھے پڑی ہے وہ محفوظ ہے یا اثر نو پڑے گا؟ تو امام صاحب کرے گا وہ محفوظ ہے, یہ بنا کرے گا. کیا کرے گا؟ بنا. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں, وہ رکعت گئی, وہ رکعت گئی. ٹھیک ہے, اور امام شافعی دلیل یہ پیش کرتا ہے, کہتے ہیں کہ تم نے غیر مقلد کو وضو کے لیے بھیجا اور پھر تم نے کہا کہ تمہاری ایک رکعت محفوظ ہے, تو جناب وہ تو صلاۃ بغیر طہورین ہے. اولا تقبل صلاۃ بغیر طہورین, امام شافعی استدلال کر. ہم کہتے ہیں کہ یہ وہاں جا کر وضو کرے اور پھر آئے. ٹھیک ہے, پھر اور یہ صلاۃ بغیر طہورین نہیں ہے, جو ایک رکعت پڑھ چکا ہے وہ بغیر طہورین تھا یا مع طہورین, اور اب آنے کے بعد جو پڑھے گا مع طہورین ہے یا بغیر طہورین؟ اور درمیان میں آنا جانا بغیر طہور کے تھا, لیکن آنا جانا تو نماز نہیں ہے, اس کے لیے تو وضو شرط نہیں ہے. کہ شرط ہے, بات آئی سمجھ میں؟ اس لیے امام صاحب امام شافعی کو جواب دیتا ہے کہ بنا صحیح ہے, البتہ بنا سے پہلے رکعت بھی طہورین ہے اور بنا کے بعد صلات بھی طہورین ہے, درمیان میں جانا الی الوضو بغیر طہورین ہے, لیکن وہ جانا تو صلات ہی نہیں. بات آئی سمجھ میں؟ ولا صدقۃ من غلول, اور صدقہ نہیں ہے مال حرام سے. غلول مطلق مال حرام کو کہتے ہیں, عرف میں اس مال کا نام ہے جو غنیمت سے چوری ہو اور پھر صدقہ میں دیا جائے. ٹھیک ہے, تو معنی ہم یہ کریں گے لا صدقۃ من مال حرام. آخری بات اس روایت پر یہ ہے کہ متوف علیہ میں مناسبت نہیں ہے. متوف علیہ عبادت ہی دنی ہے جو صلاۃ لا تقبل صلاۃ بغیر تو، اور متوف عبادت ہی مالی ہے لا صدقۃ من غلول، تو دونوں میں مناسبت نہیں، دونوں میں ٹھیک ہے. اس کا جواب شارحین یہ دیتے ہیں کہ اصل میں بصرے کا گورنر تھا عبداللہ ابن عامر. کون؟ عبداللہ ابن عامر. وہ بیمار ہوا، اکابر صحابہ اس کی عیادت کے لیے گئے. عیادت کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر بھی تھا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کے گھر میں داخل ہو گئے تو ایک نے بھی دعا کی اللہ آپ کو شفا دے، دوسرے نے کہا اللہ آپ کو عمر دراز دے دے، تیسرے نے کہا اللہ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے، لیکن عبداللہ ابن عمر نے کوئی دعا نہیں دی. نکلتے وقت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلا کیا، بھائی جان آپ نے مجھے دعا نہیں دی. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ بصرے کے گورنر تھے اور سرکاری لوگ حرام خور ہوتے ہیں، حرام خور. تو جس طرح نماز بغیر طہور کی قبول نہیں ہے تو صدقات من غلول مال حرام کی موت. بات سمجھ؟ یہ عبداللہ ابن عمر نے بطور استدلال کے اس کے سامنے پیش کیا تھا کہ جیسے بغیر طہور کی نماز صحیح نہیں ہے اسی طرح تیرے مال حرام سے صدقہ بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو یہ تشبیہاً ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مال حرام سے صدقہ دینا اس طرح باطل ہے جس طرح وضو کے بغیر نماز باطل ہے. اس وجہ سے ان دونوں کو ملایا. قال حنات فی حدیثی ہی. اب امام ترمیزی کی دو سند تھے، ایک قتیبہ کے حوالے سے اور ایک حنات کے حوالے سے. امام ترمیزی کہتے ہیں کہ میری استاد قتیبہ نے تو حدیث کے الفاظ یہ نقل کی لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، لیکن میری استاد حناد نے جو اپنی سند سے الفاظ نقل کی وہ یہ ہے کہ الا بطہور، لا تقبل الصلاۃ الا بطہور، یعنی غیرو کی جگہ الا ذکر کیا ہے. بات آئی سمجھ؟ قال امام ترمیزی کا یہ قانون ہے کہ ایک ترجمہ کے اگر پانچ روایات ہیں کتنی، تو یہ ایک نقل کرے گا اور چار چھوڑ کر اس کا صرف حوالہ دے گا کہ اسی ترجمۃ الباب میں اسی بھی اسی بھی اسی بھی اسی بھی روایت نقل ہے، لیکن میں نے اس کو نقل اس لیے نہیں کیا کہ ان تمام روایت میں سب سے اقوی روایت کون سی تھی، یہ اور وہ میں نے نقل کی. اسی عادت کے مطابق کہتے ہیں قال ابو اسحاق، ابو اسحاق کہتے ہیں حاض الحدیث، میں نے جو قتیبہ سماک کے حوالے سے حدیث نقل کی یہ اصحش ہے ان تمام روایات کے اس باب میں، وہ احسن ہے، ورنہ اس باب میں ابو الملیح نبی سے ایک روایت یہ بھی ہے اور ابو ہریرہ سی بھی ہے، دو انسی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس درجے کی روایت نہیں ہے جس درجے کی روایت سماک کہتے ہیں. امام ترمذی کا یہ بھی عادت ہے، کبھی راوی کی کنیت ہوتی ہے تو نام لیتا ہے، کبھی نام ہوتا ہے تو کنیت کا ذکر کرتا ہے تاکہ راوی مجھول نہ ہو. اس سند میں ایک ابو الملیح آیا ہے تو کہتے ابو الملیح یہ اسامہ کا بیٹا ہے اور اس کا نام ہے عامر اور اس کو زید ابن اسامہ ابن عمیر حزلی بھی کہتے ہیں. باب ما جاء فی فضل تو پٹھان تو رہے نہیں سارے آگے. بنو ڈیرس مل خان اچھا. ہم اگلی جمعرات کو چھٹی کریں گے انشاءاللہ. हाँ गोला मार दे ये तबलीगी बड़ी शरारती कि कोई रह न जाए सब पहुंच जाए। کله تا خبر راغی زه خدای دی وای الکه پهلوان نیکه مړ شوی دا تو کې آدم دا کې چینی خدا جمده ساتي اللهم اغفره وارحمه اللهم وسع قبره اللهم نور قبره اللهم بدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي ورزقا خيرا من رزقي اللهم نق ذنوبه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم انت خلقته وانت ربيته وانت تعلم سره وجهره جئنا شفعاء فاغفره فاغفره فاغفره ده ولي بيمارو زما اهو خدای دی وخی आप तो आज जाएंगे ना आज गुजरा वाला कौन सा हल्का है अच्छा अच्छा वो आज जाएंगे ठीक है ठीक है ये भी सुना है कि तुम गुजरावाले में रह रहे हो आज चर्सी चर्सी तो